Vår neste gjest i studio i dag en person som helt gal. Ja, det stemmer. Fritjof Grabyl, hvordan føles det egentlig å være så gal som de Vel, det var jo litt ille til å begynne med da, men etter hvert så har jeg begynt å vende meg til situasjonen, så det går mye bedre nå faktisk. Jeg forstår. Merker de noen form for diskriminering fra folk flest? Ja, særlig i begynnelsen så, så merket jeg at folk så litt rart på meg og så litt sånn skjevt på meg. Men nå etter hvert, ja, de gjør det fremdeles da, for så vidt, men jeg begynte å vende meg til det nå også, så det mye. Men har de vært hos lege, har de vært til behandling for Ja, jeg har vært faktisk til de fleste eksperter på området, i hvert fall her i landet. Ja, faktisk i utlandet også. Men de sier at det som galt med meg, det nytter de ikke å gjøre noe med faktisk, så de har gitt opp all form for behandling. Det har også etter hvert vent dem til å leve med handicapet deres da. Ja, jeg har i grunn det. Nå det vel kanskje mange av lytterne som lurer på hva som galt med dem, Grabyl, for de høres jo faktisk helt normal ut, synes jeg. Ja, det verste vel antageligvis da snabelen som henger ned over det fjerde øyet mitt fra venstre. Dessuten trompetørene og det faktum at jeg har 7 ben da, det jo da også litt og hoen som da står opp. Messieurs, I wonder you should assist me later in this song, no? When I give you the signal, say, c'est bon, like that. C'est bon, like that. Pardonnez-moi, messieurs, just say, c'est bon, forget it like that. C'est bon, forget it like that. No, just say, c'est bon, period. C'est bon, period. Stop the music. Stop it. Repeat after me. Si? Si. Bon? Bon. Si bon? Si bon. It's good, yes? It's good, yes. It's magnifique, messieurs. Je t'aime bien to meatheads. C'est si bon. De partie n'importe où. Voir dessus. En j'entends des chisons. C'est bon, c'est bon. Too soon, messieurs. Do not call me. I will call you. C'est bon. Des airs dire demandeux. Mais pas dire rien des deux. Mais qui est dit, c'est long. C'est bon, c'est bon. Too soon, messieurs, I did not give you the signal. Oy fey. En voyant notre émiré ravier, les passants des lairies nous enviaient. C'est bon, c'est bon. Why do you not wait for the cotton-picking signal? C'est bon. Des cartes.